ამ ევროპის ჩემპიონატზე ისე პანტა პუნტით ვარდებიან ეს გუნდები, რომ ფინალი შეიძლება აღარ ჩატარდეს. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მონოლოგის განმავლობაში მინდა შევეხო იმ სიახლეებს, იმ მოვლენებს, რომლებიც მოხდა ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში. დავიწყებ იქიდან, რომ ოსურმა ხელისუფლებამ ცხინვალში არ შეუშვა ის ბავშვები, რომლებიც ჩაქვში ისვენებდნენ. ეს 20 ბავშვები, რომლებიც ჩაქვში ისვენებდნენ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ ვერ შეუშვებთ, იმიტომ რომ მაგათ დეზინფექცია უნდა გაუკეთოთ ახლა, იმიტომ რომ ორი კვირაო წარმოიდგინეთ, რომ მარილიან წყალში იყვნენო ეგენიო. მზის რაღაც რადიაციულ დასხივებას იღებდნენ და ლექსენის კონცერტებს მოსმენილიო მაგათ. მაგრამ ეს საქართველოს მთავრობისგან ეს საქველმოქმედო ღონისძიებები გრძელდება არა მარტო სამაჩაბლოში, არამედ სხვა რეგიონებში. საქართველოს მთავრობამ ახლა ყურადღება საინგილოზე გაამახვილა და განათლების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ესე იგი საინგილოს ქართველი მოსწავლე ბავშვებისათვის წაეღო რაღაც წიგნები და ესე იგი მათ გამოაცხადეს, რომ თუ თქვენ გააქვთ რამე რაღაც კლას გარეშე საკითხავი ლიტერატურა, რაღაც წიგნები, შეგიძლიათ მოგვიტანოთო და ჩვენ ამ წიგნებსაც დაუღებთო იქაურ ქართულ ბავშვებსო. ამ ინიციატივას გამოეხმაურნენ სხვადასხვა ადამიანები, ასე მაგალითად პირველი გამოეხმაურა გია ბარამიძე, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, და მან თქვა, რომ მან მოიტანა შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავალი ეს წიგნი და თქვა, რომ აი ეს უკვე წაკითხული მაქო მე და აღარ მჭირდებაო და შეგიძლიათ ეს წაიღოთო. ლევან ბერძენიშვილის გამოეხმაურა, მან მოიტანა ეს პოლ ბრეგის წიგნი შიმშილობის სასწაული და ესე იგი აი ეს წაკითხული მაქვს ეს წიგნიო და შეგიძლიათ ეს წიგნი წაიღოთო. და როდესაც ავტობუსი გადიოდა საინგილოში, წუთი წუთზე ამ ავტობუსს მოუსწრო კობა ხაბაძმა და თქვა, რომ აი ბოდიშიო თუ დავიბიანეო კიდე კაი მოგისწარითო, აი ტომსოიერის თავგადასავალი და დავამთავრე ამ წუთასო და აი ეს შეგიძლიათ ახლა წავუმოთ რა. მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ის, რომ საათი გადაიწია უკან, ხო, ერთი საათით უკან გადავწია საათი და ამან ნუ გლობალურ დონეზე რაღაც უმტკივნეულოდ ჩაიარა, მაგრამ იყო რაღაც შემთხვევები, ასე მაგალითად ადამიანის გარკვეულ ჯგუფს სტრესი დაემართა, რა სტრესი დაემართა ამ ადამიანებს, გაირკვა, რომ ამ სტრესის მიზეზი იყო ის, რომ მათ ტელევიზორი ჩართეს მაშინ, როცა უკვე დამთავრებული ეგონათ იმედის დილა, ალიონი და დილა მშვიდობისა საქართველო. და აი მასა სტრესი. კიდევ ერთი ინიციატივა მერიის, ქალაქ თბილისის მერიისგან მოდის ეს ინიციატივა, რომ ქალაქში შემცირდეს სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობა. და ამ ინიციატივაზე ესე იგი თავიანთ პროტესტს გამოთქვამენ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები, ავტოინსპექტორები და რადიო არ დაიდარდოს ხელმძღვანელობა. ეს რადიო არ დაიდარდოს, რაც შეეხება საერთოდ როგორც ასეთ მოვლენას, პრინციპში დიდი ხანია უკვე ისინი ეთერში გავიდნენ და ჩვენ არ გამოვხმაურებულოთ რა ამ მოვლენას და პრინციპში უსამართლობა და ეხლა მინდა რომ გამოვეხმაურო. ეს არ დაიდარდო არის აი ესეთი რა, აი ქართული, აი ეს ჩახუტების სმელი და დამრწმელი კაცების რადიო არის. არ დაიდარდო, აქვს სხვადასხვა გადაცემები, მაგალითად ერთი ძალიან საინტერესო გადაცემა აქვს სადღეგრძელო, სადაც რეკავს და სადღეგრძელოს ამბობს და შემდეგ სიმღერებია და რაღაც სიყვარულია რა, სიყვარული და გაგებაა და ისინი ამაზე არ ჩერდებიან, მათ აქვს რაღაც ახალი პროექტები აქვს. სულ მალე რადიო არ დაიდარდოს ეთერში გავა დილის გადაცემა ხაში. შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში იქნება სიმღერები ჩამოტარებით, ზოგი ჩადგმით და ეთერ დაასრულებს ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შილა ფლავი დიჯეი მურმანიჩთან ერთად. მაგრამ აი რაღაცები რაც ხელს უშლის რადიო არ დაიდარდოს წარმატებას, ასე მაგალითად სატელეფონო საუბრებზე რაღაც გადასახადის დაწესება ხელს უშლის ამ რადიოს წარმატებას, იმიტომ რომ ხალხი უკვე აღარ დარეკავს რა რადიოში, როცა ფასიანი იქნება და მათ მოუწევთ თვითონ რომ დაურეკონ ხალხს რა, და დაახლოებით ასეთი სიტუაცია შეიძლება ალბათ. გამარჯობათ, ჩვენ იცით რა, რადიო არ დაიდარდოდან რეკავთ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ახლა. თქვენ ამ სიმღერას უძღვით შემდეგ მსმენელს რადიო არ დაიდარდოს ყველა DJ-ს და ყველა კაცურთა აი აი აი ადამიანს. და შემდეგი სიმღერა ეთერში იქნება ტაშ ტაშ ტაშ ტარამ ტარამ მრავალ ჟამიე. მნიშვნელოვანი მოვლენა აგრეთვე ის, რომ თბილისში დაიწყო ჯაზ ფესტივალი. ჯაზ ფესტივალი გახსნა ცნობილმა ამერიკულმა ჯაზ ჯგუფმა, რომელსაც ჰქვია American Jazz Express Wireless. ესეც მათ ჯგუფმა გახსნა ეს ფესტივალი. ისინი თავიანთ მუსიკას ასრულებდნენ 15 საქსაფონით, 23 ვალტორნით და 42 საყმირით. ანუ სცენაზე წარმოდგენილი იყო ეს ინსტრუმენტები რა, 15 საქსაფონი, 23 ვალტორნა და 42 საყვირი. ამ სანახაობას აღფრთოვანებულნი შეცქეროდნენ ქართველი მელომანები და ჯართის შემგროვებლები. დამეთანხმებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო აგრეთვე ავტო თვითინიძის ქორწილი. ავტო თვითინიძის ქორწილზე ჩვენ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ დაიხარჯა 50 გოჭი, 75 ცხვარი და 200 ფთა ქათამი. და ეს მარტო ტანსაცმელზე. ქორწილის მეორე დღეს დიზაინერი კვლავ დაუბრუნდა თავისი პროფესიული საქმიანობის შესრულებას და ამიერიდან როგორც აქამდე იგი, ესე იგი, უამრავი ვარსკვლავის ჩაცმულობაზე იზრუნებს ავთო ცხვირინიძე, რომელზეც თავის მხრივ იზრუნებს ბადრი პატარკაციშვილი. აგრეთვე უნდა შევეხო, მინდა აღნიშნო ქართველი პოლიციელების გააქტიურება, კერძოდ კი სპეცოპერაცია, რომელიც ქართულმა პოლიციელებმა კახეთში ჩაატარეს და ამ სპეცოპერაციის დღეს ისინი ძალიან დაიღალდნენ, რადგან ბევრი საქმე გააკეთეს რა. კერძოდ, მათ ამ სპეცოპერაციის დღეს აღმოაჩინეს მარიხუანას დიდი პლანტაცია, შემდეგ დაწვეს ეს პლანტაცია და დღის ბოლომდე იქ იდგნენ და ელოდებოდნენ, სანამ დაიწყებოდა ეს მარიხუანას პლანტაცია. ამის შემდეგ კი ისინი მომღერალ ჟირაფებს დაზდევდნენ ველოზე. და ესე დაიღალდნენ. აგრეთვე მინდა შევეხო ამ რუსთავი ორის გაკოტრებულად თავის გამოცხადებასთან დაკავშირებით მიმდინარე ეს ჯაბას. მოგეხსენებათ, რომ სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ვალების რესტრუქტურიზაციის შესახებ და ამაზე რაღაც თავიანთი პოზიცია გამოამჟღავნეს სხვადასხვა ადამიანებმა. კერძოდ კი ტელეკომპანია ევრიკამ განაცხადა, რომ ეგრევ ჩვენს გავკოტრდებოდითო, კაცო. ეგრე გავკოტრდებოდითო ჩვენ და 1-2 წელი გადასახადებს აღარ გადავიხდითო და მაქულით 1-10 კილო კარტოფილი კი მოგვივიდოდა. და რაც შეეხება თავად რუსთავიორს, მონოლოგის ბოლოს მინდა მოგახსენოთ იმ რაღაც შეზღუდვების შესახებ, რომელიც ესე იგი დააწესა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის პროგრამული მენეჯმენტის დეპარტამენტის სათაო ოფისმა და მისმა ხელმძღვანელობამ. ესე იგი მათ ქვეს, რომ ჩვენ იცით რა, ფუფუნების საშუალება არ უნდა მივცეთო თავსო და რაღაც ფინანსური რესურსები უნდა დავზოგოთ და ამიტომ შემდეგი შეზღუდვები იქნება. შეზღუდვები ასეთი იქნება: საოჯახო ტოტო გათამაშდება მხოლოდ 40 კოჭით. ესე იგი პელე ჟიპუცებში, როდესაც ფრაზებს ორჯერ იმეორებენ ხოლმე, ხო? ეს შეზღუდვა იქნება, რომ ასე მხოლოდ ერთხელ გაიმეორებენ. და ყველაზე სასიამოვნო შეზღუდვა: ჩვენ შოუს უკანასკნელად აფორმებს მუსიკალური ბენდი ზათო ილურიძის შემძღვანელობა.